Itxoez ezagun lagun hori. Ez eskuminik ezagur berori. Ez dugu inoiz izan elkarren berririk. Alarea diskidetza tartu zaituz nik. Trebentziaz bada, horra hor nere karta, arreta zentzungo duzulakoan. Urtetan antzekoak gara, berdintxua dugu etorkizuna. Zuge baten antzera, bihurritu zaigu bizitza, denboraren pozoia zainetan. Eta aurrerantzen